أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از کتاب العقیدت الاسلامیت المستوى الثانی الدرس الثانی، یعنی درس امروزمون از کتاب عقیده اسلامی مستوای دویوم و همچنین درس دویوم. صاحب کتاب عنوان درس دویوم را بیان کرده میگوید: السبب الثانی تعظیم القبور و اتخاذها مساجد. یعنی سبب دویمی پیدایش شرک بزرگ داشتی قبرهاست، قبرستانها را بزرگ و تعظیم کردن، و اتخاذها مساجد و همچنین قرار دادن قبرستانها به عبادتگاه، به سجدگاه، به پرستشگاه. وقتی که انسان قرار می دهد قبرستان را همچون جای عبادت و جای دعا و جای تضرع، پس اینها میگه سبب شدن که شرک به وجود آمد. تمهید. اکنون یک مقدمه مختصر برامون بیان کرده میگوید: حرمت الشریعت الاسلامیت جميع الوسائل المؤدية إلى الشرك ولو كان ذلك الفعل عبادة لله تعالى. يعني حرام گردانده است شریعت اسلامی تمام وسائل، يعني تمام وسیله ها، تمام رساننده هایی که المؤدية إلى الشرك، يعني انسان را میرساند به شرک، تمام وسایلی که انسان را به شرک میرساند شریعت اسلامی آن را حرام قرار داده است. ولو کان ذلک الفعل عبادتا لله تعالی، و اگر هرچند که آن فعل، آن کار عبادت الله تبارک و تعالی هم باشد. یعنی چی؟ یعنی که این نماز خواندن، سجده کردن عبادت است، اما این کار را در نزد قبر کردن این شرک است، پس یا وسیله شرک است که انسان را به شرک میرساند، پس شریعت اسلامی همین عبادت، همین سجده کردن را در نزد قبر حرام دانسته است. میگه ولو کان ذلک الفعل، و اگر هر چند که آن فعل، آن کار عبادتا لله تعالی، یعنی عبادت الله تبارک و تعالی باشد. و من ذالک، از جمله همان کارها میگه اتخاذ القبور مکانن، یعنی قرار دادن قبرستان ها جایگاهی که یتقرب فیه الی الله تعالی بالصلاه، که انسان نزدیکی بجوید در آن مکان به سوی الله تبارک و تعالی، مثلا به نماز برو در نزد قبرستان نماز بخواند. فقد نهت الشریعت عن ذلك اشد النهی، پس واقعا منع کردگی است، نهی کردگی است، باز داشتگی از شریعت از انجام دادن این کار اشد النهی، یعنی سختترین نهی و سختترین باز داشتن را شریعت با طریق شدت منع میکند که در نزد قبرستان رفتن نماز خوانده شود، عبادت کرده شود. حتی که نماز خوندن خود عبادت است، اما این در نزد قبر این کار را کردن، اگر هرچند که این انسان حالا هم در اولی کار این را بگم شرک قرار ندهد و شرک نآورد، آهسته آهسته این وسیله چی میگردد؟ وسیله شرک میگردد، وسیله میگردد که انسان به شرک میرسد. و حذر منه الرسول الکریم صلی الله علیه و سلم اشد التحذیری، یعنی که تحذیر کردگی است، باز داشتگی است، برحذر داشتگی است. منهو یعنی از انجام دادن همین کار رسول الله صلی الله علیه و سلم، اشد التحذیری یعنی با شدت ترین تحذیر را رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده بردگی هست. بعد از این میگوید شرار الخلق عند الله تعالی هم الذين يتخذون القبور مساجدا، یعنی که بدترین خلق در نزد الله تبارک و تعالی کسانی هستند که هم یعنی اونهایی هستند که الذين يتخذون القبور مساجد، یعنی کسانی که قرار میدهند قبرستان ها را مسجدگاه های خود، عبادتگاه های خود. پس بدترین خلق همون کسانی است که قبرستان را عبادتگاه قرار بدهد، یعنی که در نزد قبرستان رفته عبادت را انجام بدهد، به مثل نماز خواندن و یا مکان مقدس برای دعا بداند و رفته در اونجا اون را پرستش و از صاحب قبر طلب کردن شروع بکند. پس اینها میگه بدترین خلق هستند، شرار خلق، بدترین خلق می باشند، بدترین مخلوق ها می باشند. الذين يتخذون قبور الانبياء والصالحين مساجدا، یعنی کسانی که قرار می دهند قبرستان های پیغمبران و قبرستان های انسان های صالح را مسجد عبادتگاه قرار می دهند. هم شرار الخلق عند الله تعالی. پس اینها میگه بدترین مخلوقین در نزد الله تبارک و تعالی می باشند. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفتمون که کسانی که این کار رو انجام میدهد بدترین خلق هستند، دلیل یکمون میگه حدیث عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی حدیث عایشه رضی الله عنها است که گفت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسه راينها بارض الحبشه يقال لها، وقتی که شکایت کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ذکر کردن میگه به یاد آوردن بعض زنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنیسه را که رأینها بأرض الحبشتی، اون کنیسه را، اون عبادتگاه را دیده بودن میگه در زمینی حبشه، اون کلیسا را در زمینی حبشه میگه دیده بودن. یقال لها ماریتو، پس نام اون کنیسه میگه ماری يا بود. وكانت ام سلمة وام حبيبة رضي الله عنهما اتت ارض الحبشة. پس میگه ام سلمة و ام حبيبة رضي الله عنهما میگه رفته بودند زمین حبشه، ارض الحبشة، با کشور حبشه، با سرزمین حبشه. میگه این دو مادران مؤمنان میگه رفته بودند. فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، پس میگه بیاد آوردن هر دی این مادران مؤمنان، ام سلمه با ام حبیبه، میگه هر دی اینها بیاد آوردن من حسنها، یعنی زیباگی اون کنیسه را، و تصاویر فیها، و صورتهایی که در آن کنیسه بود، میگه این را بیاد آوردن. فرفع رأسه، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه سرش را برداشت. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، میگه اونها کسانی هستند که وقتی که بمیرد از اونها مرد صالح بنا میکردن در بالای قبرشان مسجد، در بالای قبری اون انسان صالح میگه عبادتگاه آماده میکردند و عبادتگاه بنا میکردند و میساختند. ثم صوروا فيه تلك الصور صورته، پس میگه صورت میکشیدن در آن، در بالای اون قبر اون انسان صالح، تلك صورته، همون صورتایی که میگه شما دیدید. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کرد که همون صورتایی که شما دیدید در بالای قبرهای انسانهای صالح، میگه اون صورت را میکشیدن. اولئک شرار الخلق عند الله. اکنون جای دلیل انا همین جاست، شاهد همین جاست که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که اونها بدترین مخلوقین در نزد الله سبحانه و تعالی می باشد. پس مشرکین، کسانی که شرک می آورند، اینها بدترین انسان ها در نزد الله تبارک و تعالی می باشند. که این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. در حاشیه رقم یک می گوید اخرجه البخاری و فی کتاب الجنائزی، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب جنایز تخریجش کرده است. باب بناء المسجد على القبر، در زیر بابی ساختن عبادتگاه در نزد قبر، بالای قبر ده عبادتگاه ساختن در زیر ان همین باب در کتاب جنایز میگه امام بخاری این حدیث را روایت کرده که برقمی در زیر رقم 1276 در کتاب صحیح بخاری و مسلم فی کتاب المساجد و مواضع الصلاه. و همچنین میگه امام مسلم این حدیث را روایت کرده که در کتاب مساجد و مواضع الصلاه در ان همین کتاب میگه باب النهی عن بناء المساجد، یعنی باب در مسئله منع بودن ساختن عبادتگاه ها علی قبوری، یعنی در بالای قبرستان ها عبادتگاه ساختن، میگه معنی است در زیر ان همین باب و اتخاذ صور فیها و النهی عن اتخاذ القبور مساجد و همچنین قرار دادن صورت ها در بالای قبرستان ها و نهی عن اتخاذ القبور مساجد و همچنین منع بودن قرار دادن قبرستان ها عبادتگاه. در زیر ان همین باب میگه امام مسلم هم این حدیث روایت کرده گیست برقمی در زیر رقمی 528 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شده گیست که بدترین بدترین مخلوق ها این مشرکین هست، کسانی که شرک میارن اینها بدترین مخلوق ها در نزد الله تبارک و تعالی میباشن. این بود یکم دلیل. دوم دلیل میگه حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه است که گفت، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که این من شرار الناس، هر آینه از بدترین مردم، من تدرکه الساعه وهم احیاء، کسانی که قیامت فرا میرسند در حالی که اونها زنده هستند، کسانی که قیامت فرا میرسد و در حالی که اون کسها زنده باشند، و من یتخذ القبور مساجد، و همچنین بدترین مردم کسانی هستند که قبرستان ها را عبادتگاه قرار می دهند، یعنی که من تدرکه الساعه و هم احیا، بدترین مردم کسانی هستند که قیامت فرا می رسد، لحظه قیامت می آید و در حالی که اونها زنده هستند، منظور این است که قیامت در بالای بدترین مردم قایم می شود، یعنی که حتی یک انسان صالح نمی ماند، انا همون زمان بعد قیامت قایم می شود. قیامت قایم که شد، قیامت که شد، پس معلوم می شود که حتی یک انسان صالح هم نبوده است، همه انسان های بد، انسان های شر، انسان های ناباب و ناخوب بوده است که الله سبحانه و تعالی این دنیا را به پایان رسانده است و قیامت را برپا کرده است. پس بدترین مردم همون کسانی است که قیامت فرا رسد و اونها زنده باشند، و همچنین بدترین انسان کسانی هستند که قبرستان ها را عبادتگاه خود قرار می دهند، اینها بدترین مردم می باشند. رواه احمد، این حدیث را امام احمد روایت کرده است. در زیر در حاشیه رقم 2 میگوید اخرجه احمد، این حدیث را امام احمد تخریجش کرده است در کتاب مسند امام احمد جلد 6 صفحه 394، یا در مسند امام احمد ابن حنبل در زیر رقم 3844 این حدیث روایت شده است. و ابن ابی شیبه فی مصنفه، و ابن ابی شیبه همچنین در مصنفش جلد 3 صفحه 30 یا در زیر رقم 11816 این حدیث را روایت کرده است. و صححه ابن خزیمه، و ابن خزیمه این حدیث را صحیح گفتگی است در صحیح ابن خزیمه جلد 2 صفحه 6 یا در زیر رقم 789 ابن خزیمه این حدیث را صحیح حکم کرده است. و ابن حبان، و همچنین حدیث را ابن حبان هم در جلدی 15 صفحه 260 یا در زیر رقم 6847 در صحیح ابن حبان همچنین این حدیث هم صحیح حکم شده است. و قال شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن القیم، و همچنین شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن قیم، شیخ ابن تیمیه در کتاب اقتضاء و صراط المستقیم جلد دو صفحه 186 و ابن قیم در کتاب اغاثه اللحفان جلد 1 صفحه 186 این حدیث رو میگویند که اسناده جیدون، یعنی سند این حدیث خوب می باشد، یعنی که این حدیث قابل قبول می باشد. پس این بود تخریج این حدیث. بعد از این صاحب کتاب میگوید لماذا كانوا شرار الخلق عند الله تعالی، میگوید که به خاطر چی کسانی که مشرک هستند یا قبرستان ها را عبادتگاه قرار میدهند، به خاطر چی اینها بدترین خلق در نزد الله تبارک و تعالی می باشند، سببش چیست؟ میگه کان هؤلاء شرار الخلق عند الله، کان هؤلاء شرار الخلق عند الله لاسباب منها، یعنی که میگه بودن اینها بدترین مخلوقی در بدترین مخلوق ها در نزد الله تبارک و تعالی لاسباب، به چندین سبب ها میگه سبب های زیاد دارد، منها از جمله همون سبب ها میگه الاولو یکمش ان اتخاذ القبور مساجد من اعظم اسباب وقوعهم وايقاء غيرهم في الشرك بالله تعالى. بگه یکم سببش همین است که هر آینه قرار دادن قبرستان ها عبادتگاه از بزرگترین سبب های واقع شدن اونهاست، یعنی که اونها قبرستان ها را عبادتگاه قرار دادن، انا همین چه سبب شد که اونها بدترین مردم شدن. و ایقاع غیرهم فی الشرک بالله تعالی، و همچنین میگه اونها افتاندند و دیگرها را فریب دادند و غیرشان را فریب دادند و غلطاندند در شرک به الله تبارک و تعالی، اونها سبب شدند که دیگرها در شرک افتیدند. فیکونون قد ضلوا بانفسهم، پس میگه میباشد اونها فیکونون، پس می باشن اینها قد ضلوا بانفسهم، پس واقعا اینها خودشان به نفس خودشان که گمراه بودن و اضلوا غیرهم، و گمراه کردند دیگرها را، غیرشان را و دیگر کسها را، میگه این کارشان سبب گمراه گرداندن شد، دیگرها را گمراه گرداندن. من حیث کان الواجب علیهم هدایت انفسهم، واجب كان الواجب عليهم هداية أنفسهم وهداية الآخرين، من حيث ميجا بين وجه بين تاريخ كي كان الواجب عليهم، پس ميجا واجب بالاي انها ان بود كي هداية أنفسهم، يعني كي راه نمائي كردن و هداية يافتن نفسهاي خودشان، بايد خودشان هداية بخواستند و نفسهاي خودشان راه نمائي ميكردن به طرف حق، و هدایت الاخرین باید دیگرها رو به طرف حق هدایت و ارشاد و راهنمایی میکردن. پس میگه واجب و سزاوار و حق بالای اینها این بود که باید خودشان را و دیگرها را به سوی حق راهنمایی بکنن، اما اینها میگن این کار رو نکردن و خودشان را در گمراهی افتاندن و دیگرها را در گمراهی افتاندن. این میگه اولین سبب است که مشرک ها بدترین خلق در نزد الله تبارک و تعالی می باشند. این بود یکم سبب. الثانی، اکنون سبب دویم، انهم قد ادخلوا الشرک على انفسهم، هر آینه میگه اونها واقعا شرک را در نفس های خودشان داخل کرده بودند. من حيث، به این طریق، یظنون انهم یحسنون صنعا، گمان میکردند که هر آینه اونها نیکو میکردن صنعا، یعنی عملشان را، اون عملی که انجام میدادن فکر میکردن که بهترین عمل هست، یعنی که اون شرکی را که در نفسشون داخل کردند، باز اون شرک رو میگه یظنون انهم یحسنون صنعا، یعنی گمان میکردن و یقین داشتن هر آن آنها یحسنون، یعنی نیکو میکنن، بهترین کار میکنن، صنعا یعنی به افضل ترین وجهی ادا کردن عمل. فهم يظنون عملهم عبادة و قربة الى الله تعالى. پس میگه اونها گمان میکردن عملهایشان عبادت است و عملهایشان نزدیک جستن به سوی الله تبارک و تعالی هست، یعنی اون شرک را عبادت واقعی میدانستند، اون شرک را قربت و نزدیک شدن به الله میدانستند. فیجتهدون فیه، پس در اون شرک میگه اجتهاد میکردن، سعی میکردن، تلاش میکردن، کوشش میکردن. و یدعون الیه، حتی تو مردم رو به شرک دعوت میکردن، زیرا که اونها اعتقاد داشتن که این بهترین عمل هست. و یدعون الیه، و مردم رو به سوی اون شرک میخوندن. و هذا غایت الجهل و الضلال، پس میگه این کار آخرین درجه جهل و گمراهی است. جهل و نادانی را آخرین درجهش همین است که انسان شرک را عبادت بداند و در اون تلاش بکند و کوشش بکند و مردم رو به سوی اون شرک بخواند. پس این میگه آخرین درجه جهل و گمراهی و نادانی می باشد. پس این دومین سبب بود که اینها بدترین خلق گشتند. بعد از این میگه الثالث، یعنی سومین سببی که این مشرکین از جمله بدترین انسان ها گشتند، انهم تسببوا في اتخاذ اطهر الاماكن وافضلها وهي بيوت الله، وهي بيوت الله تعالى لمحادته والاشراك به. پس میگه انهم، هر آینه همین مشرکان، تسببوا، یعنی سبب گشتند، سبب شدند، فی اتخاذی اطهر الاماکن و افضلها، یعنی در قرار دادنی پاکترین مکانها و افضلترین مکانها، و هی بیوت الله تعالی، که همون پاکترین و افضلترین جایها خانه های الله تبارک و تعالی می باشند. لمحادته و الاشراکی بهی، یعنی که برای محادتهی، یعنی که مخالفت کردن یا دشمنی کردن، و الاشراکی بهی، و شرک آوردن در آن مکان. لمحادتهی، یعنی که دشمنی کردن با اصلی، با واقعیت عبادت، با توحید، با اهل توحید، با دعوت کنندگانی به توحید، در اون بهترین مکان ها که مسجد ها می باشند، اون در اون بهترین مکان ها دشمنی کردن و مخالفت کردن با حقیقت و با توحید و با اهل توحید، و الاشراک بهی، در ان همون بهترین مکان ها شرک آوردن با الله تبارک و تعالی. فبدلو ان یذکر فیه اسم الله، پس میگه بجای آنه که ذکر کنند در آن خانه های الله، در آن مسجد ها نام الله را، ان یذکر، این که ذکر کرده شود در آن نام الله تبارک و تعالی، و تتخذ لعبادته، و بجای آنه که قرار بدهند خانه های الله را برای عبادت، و تذللی له، و برای سرخم کردن و تذلل و خار نشان دادن فقط برای الله، و الخضوع له، و خشوع و فروتنی کردن فقط برای الله، و توحیده، و برای یگانه دانستن فقط الله، بجای این کار را بکنن، تسببوا ان یذکر فیه اسم غیر الله تعالی من الطواغیت. پس میگه سبب گشتن که ذکر کرده شود در اون خانه های الله نامی غیر الله تبارک و تعالی از طاغوت ها، خانه های الله را بجای یاد نام الله، یاد نام های طاغوت ها قرار دادن، که در خانه الله طاغوت ها را ناماش ذکر کرده می شود و به سوی عبادت کردن غیر الله مردم دعوت کرده می شود. پس این میگه سومین سبب بود که مشرک ها، کسانی که شرک میارن، از جمله شرار خلق گشتند، از جمله بدترین مخلوق ها گشتند. پس صاحب کتاب فقط برای امان این سه سبب رو ذکر کرد، اما گفت در این باره اسباب خیلی زیاد هستند که مشرکین از جمله بدترین مخلوق ها گشتند. بعد از این صاحب کتاب میگوید که ما الذی یشمله اتخاذ القبور مساجد، میگه چی چیز را در بر میگیرد؟ قرار دادن قبرستان ها به مسجد، مسجدگاه، قبرستان ها را مسجد و مسجدگاه قرار دادن، میگه چی چیز را در بر میگیرد؟ اتخاذ القبور مساجد، یعنی قرار دادن قبرستان ها عبادتگاه، یشمل ثلاثه امور، یعنی در بر میگیرد سه کار را، سه کار را در بر میگیرد. الاول یکمین کار، بناء المساجد علیها و الصلاه فیها، یعنی ساختن مسجد در بالای قبر و نماز خواندن در نزد قبر. این میگه همون قرار دادن قبرستان و مسجد است. یعنی که منظور از قبرستان را عبادتگاه قرار دادن چی است، همین را بیان کرده ایستاده است. که یکم، یعنی که عذر، اکثر مشرکین که در نزد قبرستان میروند شرک میکنند و تو اونها را بگوی تو قبرستان رو عبادتگاه قرار دادی، تو را انکار میکنه، میگه نه من عبادتگاه قرارش ندادم. صاحب کتاب همین را میخواهد که برای ما بفهماند کی ما میتوانیم بگوییم قبرستان را شما ای مشرک ها عبادتگاه قرار دادید. میگه یکم همین وقت است که در بالای قبرستان اگر بنا ساز کنند، یعنی ساختمان بسازند، و صلات فیها، و در اونجا نماز بخونن، در بالای قبرستان نماز بخونن، عبادت بکنن، پس میگیم که شما قبرستان را عبادتگاه قرار داده. این یکم صورتش. الثانی، صورت دویم، الصلات عندها، یعنی نماز خوندن در نزد قبرستان، و این لم یبن علیها مسجدون، و اگر هرچند که ساختن نشده باشد در بالای آن قبرستان مسجد، و اگر هرچند در بالای اون قبر مسجد هم ساختگی نباشند، بنا هم ساختگی نباشند، پس اگر که عبادت بکنن، میگم که شما اون قبر رو عبادتگاه قرار دادید. و ذالک ان کل موضع یصلی فیه یسمی مسجدا، و ذالک، این سبب اینه که اگر هرچند ساختمان هم نسازند و در نزد قبرستان عبادت بکنند، سبب اینه که اگر هرچند بنا هم نسازند و در بالای قبرستان عبادت بکنند، ان کل موضع، میگه سببش این است که هر جا یصلی فیه که نماز خوانده شود در آنجا، یسمی مسجدا، آنجا را مسجد گفته می شود. اگر هرچند ساختمان نداشته باشد، انسان در یک جا وقتی می رود عبادت می کند، اگر یک صحرا هم باشد، یک میدان هم باشد، نام اونجا مسجد را می گیرد، مسجد می شود، یعنی جای عبادت می شود، مکان عبادت، جایی که این انسان عبادت کرده ایستاده است. پس انا همین طور میگه در بالای قبر اگر هرچند که ساختمان هم نکنند، وقتی می روند در اونجا عبادت می کنند، پس این را می گویند چی؟ این را می گویند عبادتگاه. این شد عبادتگاه. این دویم. الثالث، سیم، الصلاة الیها، یا انسانی که نماز را به سوی قبر بخواند، به سوی قبرستان نماز، به طرف قبرستان بخواند، بیان یتجه الی القبر فی حال صلاتی، یعنی به این طریق که میگوید رو بیارد به قبر در حالت نماز خواندن، در حال نماز خواندن رو به طرف قبر کرده نماز بخواند، این را هم نگه میگویم که اون انسان قبرستان را، قبر را عبادتگاه خودش قرار داده است. پس این هست حالتهایی که ما میگویم اون انسان قبر را عبادتگاه قرار داده. و هذا کله فی من یصلی لله تعالی، و میگه همه این حالتهایی که الان در بالا ذکر کرده، همه اینها میگه درباره کسی است که نماز میخواند برای الله، یعنی نمازش برای الله بود، یعنی نمازش برای الله تبارک و تعالی بود. اما من یصلی للقبر نفسه، اما کسی که نماز میخواند برای خود قبر، مخصوص قبر، به طرف قبر و نیتش قبر است، نیتش الله نیست، نیتش قبر باشد، فهذا هو الشرک بعینه، پس میگه این انا همون شرک به عینش میباشد، عین شرک است، خود شرک همین است که انسان مخصوص برای قبر نماز بخواند. این را میگن خودی شرکش میگوید. ولو شک ان من قصد الصلاة عندها تعظیم لها، و شک نیست که کسی که قصد بکند، نیت بکند نماز در نزد قبر، تعظیما لها، به خاطر قبر را بسیار بزرگ میداند. او لمن دفن فیها، یا کسی که دفن کرده شده است، کسی که گورانده شده است در آن قبر، آن را بزرگ می شمارد. فان الامر سیؤول به الی عبادتها من دون الله تعالی. پس هر آینه میگه این کار آهسته آهسته میبرد، سیؤولو، آهسته آهسته میبرد انسان را الی عبادتها، به عبادت کردنی خود قبر، من دون الله تعالی، غیر از الله تبارک و تعالی. میگه در آینده انسان عبادت کردن قبر شروع میکند، یعنی هرچند که میگه یک انسان در نزد قبر نماز بخواند، نمازی برای الله، نه برای شرک، یعنی نمازی برای الله، اما اعتقاد در قلبش دارد که در نزد این قبر نماز خواندن خوبتر است، بهتر است، فقط همین اعتقاد را دارد. یا بگوید که در این قبر اون انسان صالح یک انسان بزرگ است، یک پیغمبر است، یک صحابه است، یک انسان صالح است، گفته به خاطر بزرگ دانستن صاحب اون قبر میگه در نزد قبر برود نماز بخواند، لیکن نمازش برای الله باشد، فقط در دلش یک ذره مسئله هست که در اینجا نماز خواندن بهتر و خوبتر است. اگر میگه همین اعتقاد را داشته باشد، فان الامر، پس همین کار میگه سیؤولو، یعنی آهسته آهسته آهسته آهسته انسان را میبرد به عبادت کردن خود قبر، یعنی به مرور زمان آهسته آهسته دیگر این انسان دیگر قبر بزرگ بگیم خودی دیگر بگیم نیتی عبادتی برای الله را فراموش میکند و به خاطر قبر دیگر عبادت کردن را شروع میکند، یا به خاطر صاحب قبر عبادت کردن را شروع میکند. پس این هست که اگر هرچند انسان عبادتش خالص هم باشد در نزد قبرستان انجام بدهد، سبب گمراه گشتنی اون انسان میگردد. خب بعد از این صاحب کتاب میگوید حلول اللعنتی علی متخذ القبور مساجد، یعنی که فرامدن لعنت بالای کسانی که قرار میدین قبرستان ها را عبادتگاه، کسانی که قبرستان را عبادتگاه قرار میدهند بالای اونها میگه لعنت نازل میشود. لقد شدد النبی صلی الله علیه و سلم التحذیر من اتخاذ القبور مساجد، میگه واقعا بسیار با شدت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحذیر کردگی است، منع کردگی است از قرار دادن قبرستان عبادتگاه. حتی انه لعن من فعل ذلك، حتی هر اون میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت گفته است کسی که این کار رو انجام میدهد، یعنی قبرستان را کسی عبادتگاه قرار میدهد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون کس را لعنت گفته است. کما جاء فی عدتی احادیث منها، چطوری که میگه در چندین حدیث ها آمدگی هست این مسئله که پیغمبر لعنت گفته است کسانی که قبرستان را عبادتگاه قرار میدهد. منها از جمله همون حدیث ها میگه یکم حدیث عایشه وعبد الله ابن عباس رضی الله عنهما، یکمی که حدیث عایشه و حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می باشند که قالا، این دو بزرگوار گفتند لما نزل، وقتی که فرامد. در پایان حاشیه رقم یک میگد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما نزل، ابن حجر رحمه الله میگه گفته است که لما نزل كذا لأبي ذر بفتحتين، همچنین میگه در حدیث ابو ذر میگه با فتحتین اومده که نزل، والفاعل محذوف و فاعل میگه حذف کردگی هستند، ای الموت، فاعلش موت است، که میگه که لما نزل وقتی که فرا آمد، چی فرا آمد؟ مرگ، وقتی که فرا رسید، چی فرا رسید؟ وقتی مرگ فرا رسید. ولی غیره، و در غیری ابو ذر میگه بضم النون و کسر الزای، نون ضم میکنیم، زای کسر میکنیم، یعنی نوزیله میخونیم، بصیغه مجهول، بصیغه مغیر الصیغه، نزله معلوم است، فعل ماضی معلوم، وقتی نوزیلهش گفتیم مجهول میشه، وقتی که فرا رسانده شد، نزله وقتی فرا رسانده شده که وقتی فراورده شد ترجمه می شود، اگر که مجهول خواندیم. این سخن ابن حجر در کتاب فتح الباری جلد یک صفحه 532 ذکر شده است، یعنی در شرح صحیح بخاری که فتح الباری هست از حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی. پس می شود لما نزل بخونیم یا می شود لما نزل بخونیم، یعنی نزل معلوم یا نزل مجهول، هر دشم جایز هست. بی رسول الله صلی الله علیه و سلم، لما نزل بی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی وقتی که فرا رسید مرگ و پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقتی وفات پیغمبر فرا رسید. طفق یطرح خمیصة له على وجهه، میگه شروع کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یطرح خمیصة، می انداخت میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خمیسه را. خمیسه یک لباس است که رنگه باشد، لباس رنگه که از رنگ های مختلف. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون لباس را می انداخت على وجهه، در رویش میگه پیغمبر اون لباس را می انداخت، می پرتافت. فاذا اغتم کشف عن وجهه، وقتی که اغتم یعنی نفسگیر میشید، دل تنگ میشید، وقتی که پیغمبر نفسگیر میشید، دل تنگ میشد، کشف عن وجهه، می برداشت میگه آن لباس خمیسه را از رویش. یعنی وقتی که در حالت مرگش میگه پیغمبر اون لباس خمیسه را، اون لباس رنگه را، لباس خط خط داری از رنگای گوناگون را میگه در بالای روش می انداخت، وقتی دلتنگ می شد و نفسش می گرفت میگه باز اون لباس را از رویش می برداشت. کشفه ها یعنی که باز میکرد رویش را، اون لباس را از رویش می گرفت. فقال و هو کذلک، پس میگه گفت پیغمبر در حالی که همین طور بود، همین طور در روش می موند و می گرفت، در همین حالت میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که لعنت الله علی الیهود و النصارى، یعنی لعنت الله باد بر یهود و نصارا، بر یهودها و نصارا این لعنت الله تبارک و تعالی باد. چرا؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، و خاطر آنی که میگه یهود و نصارا قبرستان های پیغمبرانشان را عبادتگاه قرار دادن، قبرستان های پیغمبرانشان را عبادتگاه قرار دادن، از این حساب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که لعنت الله بر یهود و نصارا باد. قالت عایشه رضی الله عنها، میگه گفت حضرت عایشه رضی الله عنها، در پایان در حاشیه رقم یک میگه که التصریح بان هذا من قول عایشه رضی الله عنها جاءت في روایه الامام احمد في المسند، میگه که صریح واضح ذکر کردن که این قول حضرت عایشه رضی الله عنها باشد، میگه آمدگی است در روایت امام احمد در مسندش جلد 3 صفحه 374 یا در زیر رقم حدیث 1884 در مسند امام احمد ابن حنبل، میگه تصریحش آمدگی، یعنی صریح نام حضرت عایشه رضی الله عنها آمده است. قالت عایشه رضی الله عنها یحذر مثل ما صنعوا، یعنی تحذیر میکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یحذرو تحذیر، کی تحذیر میکرد؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم امتانش را، تحذیر میکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم امتانش را، مثل ما صنعوا، یعنی از آن چیزی که یهود و نصارا انجامش دادند، آن کاری را که یهود و نصارا انجام دادند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم امتش را از آن کار میگه برحذر میداشت و منع میکرد و هشدار میداد که آن کاری را که یهود و نصارا کردن شما انجام ندهید. فلولا ذاک ابرز قبره، پس میگه اگر که نمی بود آن، فلولا ذاک، یعنی پس اگر که نمی بود آن، ذاک آن یعنی چی؟ یعنی که آن، یعنی که قرار دادن قبرستان به عبادتگاه سبب لعنت است. اگر همین نمی بود، فلولا ذاکه، این ذاکه را دقت که این ذاکه عباره به تمام معناهای گذشته است، یعنی پس اگر که نمی بود آن، آن چی است؟ قرار دادن قبرستان عبادتگاه سبب لعن، سبب لعنت گفتن. پس اگر انا همین کار میگن نمی بود او بریزه قبره، حتما آشکار گردانده می شد قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یعنی قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشکار گردانده می شد. یعنی چی؟ یعنی که قبر پیغمبر هم عبادتگاه قرار می گیرید، قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم جای پرستش قرار می گرفت. اما این بود که غیر انه خوشی ان یتخذ مسجد، غیر این که بگد حال و شان همین است که انه، یعنی که حالت همین است که خوشیه، یعنی ترسیده شد، یعنی خوشیه ترسیده شد. کی ترسید؟ یعنی صحابگان، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ان یتخذ مسجدا، این که قرار داده شود قبر پیغمبر عبادتگاه. یعنی همین حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که پیغمبر گفت که قرار دادن قبرستان به عبادتگاه سبب لعن می شود. پس اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبر پیغمبر عبادتگاه قرار ندادن، قبر پیغمبر جای پرستیش قرار ندادن. میگه سببش انا همین هست. اگر همین گپ پیغمبر نمی بود حتما قبر پیغمبر عبادتگاه می شد. این حدیث میگه حدیثی متفق علیه می باشد. در پایان در حاشیه رقم 2 میگوید اخرجه البخاری و فی کتاب صلاتی، این حدیث امام بخاری در کتاب صلات تخریج کرده است. باب صلات فی البیعه، باب در زیر باب صلات فی البیعه در زیر رقم 435 در کتاب صحیح بخاری. و مسلم فی کتاب المساجد و مواضع الصلاه، و امام مسلم این حدیث را در کتاب مساجد و مواضع صلاتش، باب النهی عن بناء المساجد على القبور و اتخاذ الصور فيها و النهی عن اتخاذ القبور مساجد، یعنی باب در باره من بودن ساختن در بالای مسجد، ساختن در بالای قبر عبادتگاه، مسجد ساختن بالای قبر و قرار دادن صورت در بالای قبر و من بودن قرار دادن قبرستان عبادتگاه در زیر ان همین باب میگه در زیر رقمی 531 در کتاب صحیح مسلم این حدیث میگه همچنین روایت شدگی هست. و هذا لفظه، و همین چیزی که در بالا خواندیم این لفظی که در صحیح در صحیح مسلم آمدگی است. و زیادت بین المعقوفین من قول عایشه رضی الله عنها، در بالا در بین قوس میگه اون چیزی که زیاد شدگی است، اون زیادتی که در بین دو قوس است، میگه این قول عایشه رضی الله عنها میباشد. اون جایی که گفت که فلولا ذاک ابرز قبره غیر انه خشی ان یتخذ مسجدا. انا همین میگه، الان این قول میگه قول حضرت عایشه رضی الله عنها میباشد، من قول عایشه رضی الله عنها فی مواضع من صحیح البخاری منها فی کتاب المغازی، در چندین جای ها میگه در کتاب صحیح بخاری، از جمله در کتاب مغازی میگه آمده است. باب مرض النبی صلی الله علیه و سلم و وفاته، در زیر بابی بیماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم و وفات کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بی رقمی در زیر رقم 4441 در کتاب صحیح بخاری میگه این آمدگی هست که همین زیادتی قول حضرت عایشه رضی الله عنها میباشد. و فی روایت لمسلمین، در روایت مسلم بی رقمی در زیر رقم 529 میگه همچنین آمدگی هست. و هذا لفظ فیها، و همین لفظ میگه در اون صحیح مسلم آمدگی هست. و معنی تفقه، در بالا گفت که تفقه یطرحو، تفقه را میگه معناش جعله، یعنی شروع کرد. این را میگن از افعال شروع، از افعال شروع میباشد که این تفقه از افعال کاده هست. کاده به سه قسم تقسیم میشود افعال کاده، یک قسمش افعال شروع هست. پس این تفقه از همون افعال کاده می باشد. این از فعلای ناقص است که فعل این اسمو خبر می گیرد، به مثل کانه. و الخمیسه تو کساء له اعلام، میگه خمیسه لباس است که اون اعلام داشته باشد، بگیم رد رد خطها داشته باشد، یعنی که رنگای گوناگون داشته باشد، یا لباسی خط خط باشد با رنگای گوناگون، همیره خمیسه می گویند. پس این بود معنای تفیقه با خمیسه. پس با این تخریج خلاص شد. پس صاحب کتاب حدیث دوم را ذکر میکند. حدیث دوم درباره فرامدن لعنت بر بالای کسانی که قبرستان را عبادتگاه قرار می دهند. حدیث دوم میگه حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قال، یعنی حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنه است که گفت، رضی الله عنهما است که گفت لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرات قبوری. میگه لعنت گفتگی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیارت زنهای زیارت کننده قبرستان را، زائرات این همون زنهایی که به زیارت قبرستان می روند، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اونها را لعنت گفتگی است. و المتخذین علیها المساجد و السروجی، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت گفتگی از کسانی را که متخذین یعنی می گیرند بر بالای قبرها یا قرار می دهند در بالای قبرها عبادتگاه، کسانی که در بالای قبر عبادتگاه قرار می دهند، بالای قبر جای عبادت و جای دعا و جای تضرع می داند، اینها را میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت گفتگی است. و سروجی یا کسانی که در بالای قبرها چراغ ها قرار می دهد. سروج جمع سراج است، سراج چراغ می گن که با مثل امروز بگیم شمع می برن گریان میکنن، خلاصه یگان علاوه یگان چیزی که گریان میکند. کسانی که میگه در بالای قبرستان این کار رو انجام می دهد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اونها را لعنت گفتگی هست. رواه احمد، این حدیث را امام احمد روایت کرده است. در حاشیه رقم 3 میگوید اخرجه احمدو، یعنی این حدیث را امام احمد روایت کرده است در کتاب امام احمد، مسند امام احمد جلد 1 صفحه 229 و همچنین 278 و همچنین 324 و همچنین 337. امام احمد در مستدرکش میگه این حدیث را روایت کرده است. و ابو داود فی کتاب الجنایز، و ابو داود این حدیث در کتاب جنایز شو آورده است. باب فی زیارت النساء القبور، یعنی باب در مسئله زیارت کردن زنها قبرستان ها را، به رقمی در زیر رقمی 3236 در کتاب جنایز در کتاب ابو داود این حدیث میگه روایت شده کی است. و ترمذی فی کتاب ابواب الصلاه، و امام ترمذی میگه در کتاب ابواب الصلاتش باب ما جاء فی کراهیت ان یتخذ علی القبر مسجدا، یعنی در زیر بابی آن روایت هایی که آمده است در باره حرام بودن قرار دادن مسجد در بالای قبرستان، حرام است که قبرستان را بالایش را عبادتگاه قرار بده، در زیر ان همین باب میگه به رقمی در زیر رقم 320 در کتاب ترمذی هم میگه این حدیث روایت شدگی است. و نسائی و فی کتاب الجنایز، و امام نسائی هم میگه این حدیث کتاب جنایز باب تغییر فی اتخاذ سروج علی القبور، یعنی باب بسیار با شدت بسیار بد بودن، تقلید یعنی غلیظ پلید و پست بودنی قرار دادن چراغ و شمع در بالای قبر، در زیر ان همین باب میگه امام نسائی هم این حدیث روایت کرده کی است که در زیر رقم 2043 میباشد در کتاب امام نسائی. قال ترمذی، امام ترمذی درباره این حدیث میگوید حدیث حسن، این حدیث حدیثی حسن است، قابل قبول میباشد. و صحح ابن حبان، این حدیث را ابن حبان صحیح حکم کردگی است در کتاب صحیح ابن حبان جلد 7 صفحه 452. و قواه شیخ ابن باز رحمه الله تعالی، و میگه بسیار قوی بیان کردگی است شیخ همون ابن باز رحمه الله که الله رحمتش کند، ثبت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی ثابت شدگی است این حدیث از رسول رسول الله صلی الله علیه و سلم، قواه یعنی قوت بخشیده است در روایت این حدیث، میگه شیخ همون ابن باز رحمه الله که ثبت عن رسول الله، گفته که این حدیث ثابت شدگی است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پس این حدیث قابل قبول هست. در کتابی ابن باز مجموع فتاوا ابن باز جلد 5 صفحه 332 ابن باز میگه این سخن را گفته است. پس این بود تخریج دومین حدیث. بعد از این صاحب کتاب میگوید من وصایا النبی صلی الله علیه و سلم قبل موته، یعنی از جمله وصیت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش از مرگش پیش از وفاتش، پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی از این وصیت هایی که حالا میگه بیانش میکنیم، النهی یا که بعضی از همون وصیت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پیش از مرگش همین بود که النهی عن اتخاذ القبور مساجد، یعنی منع بودنی قرار دادن قبرستان به عبادتگاه، قبرستان رو عبادتگاه قرار دادن منع است. انا میگه یکی از جمله وصیت های پیغمبر صلی الله علیه و آله پیش از وفاتش بود. میگه من وصایا رسول الله صلی الله علیه و آله قبل موتی بی خمس لیالی، یعنی از جمله وصیت های پیغمبر صلی الله علیه و آله پیش از وفاتش 5 روز پیش، 5 شب پیش. محدث به جندب بن عبد الله رضی الله عنه قال، یعنی اون حدیثی که میگه روایت کرده است، حدث یعنی سخن گفته است، روایت کرده است اون حدیث رو جندب بن عبد الله رضی الله عنه که گفت سمعت النبی صلی الله علیه و سلم قبل ان یموت بخمسین، میگه شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو پیش از اونی که وفات کند 5 روز پیش، 5 روز پیش از وفاتش، میگه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم و هو یقول، در حالی که پیغمبر میگفت اینی ابرأ الی الله، گفت هر آینه من خودداری میکنم به سوی الله تبارک و تعالی ان یکون لی منکم خلیل، این که من داشته باشم از بین شما دوستی خلیل، خلیل دوستی بسیار نزدیک. گفت من خودداری میکنم به سوی الله تبارک و تعالی هر آینه داشته باشم من از بین شما ای امتانم ای اصحابم خلیل، یعنی که دوست بسیار نزدیک، خودداری میکنم از این کار، یعنی من خلیل از بین شما ندارم. فإن الله تعالی قد اتخذني خلیلا، پس گفت هر آینه الله تبارک و تعالی گفت مرا خلیل قرار داده است، یعنی دوستی بسیار نزدیک خودش الله مرا قرار داده است. کما اتخذ ابراهیم خلیلا، چطوری که الله تبارک و تعالی حضرت ابراهیم رو میگه خلیل خودش قرار دادگی هست، میگه ولو کنت متخذا من امتی خلیلا، پس اگر که من می بودم می گرفتم از امتم خلیل، از بین امتم کسر خلیل قرار می دادم، لاتخذت ابا بکر خلیلا، پس هر اون حتما ابو بکر رو خلیل خودم قرار می دادم، دوست بسیار نزدیکم یعنی خلیل حضرت ابو بکر قرار می دادم. الا و ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائهم و صالحیهم مساجد، گفت الا آگاه باشید متوجه باشید، و ان من کان قبلکم، و هر آینه کسانی که پیش از شما بودند، کانوا یتخذون قبور انبیائهم، بودن قرار می دادند قبرستان های پیغمبرانشان را، و صالحیهم و قبرهای انسان های صالحشان را مساجد عبادتگاه قرار می دادند. الا فلا تتخذوا القبور مساجد، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که آگاه باشید متوجه باشید، پس شما قرار ندهید قبرستان را عبادتگاه. پیغمبر نهی کرد، نهی دلالت میکند به تحریم، فلا الا لای نهی است که پیغمبر میگوید که پس قرار فلا تتخذو، قرار ندهید قبرستان را عبادتگاه. اینی انهاکم عن ذالک، پیغمبر گفت که هر آینه من منع میکنم شما را از این کار. این کار چی است؟ از قبرستان را عبادتگاه قرار دادن. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که من شما را از این کار منع میکنم. این هست وصیتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم 5 روز پیش از وفاتش. رواه مسلمون، این حدیث را میگه امام مسلم رحمه الله روایت کرده که در حاشیه میگوید اخرجه مسلم فی کتاب المساجد و مواضع الصلاه، یعنی که این حدیث را تخریج کرده است امام مسلم در کتاب مساجد و مواضع صلاتش، باب النهی عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، در ذریع همین بابی من بودنی ساختن عبادتگاه در بالای قبر یا بالای قبر عبادتگاه قرار دادن، نزد قبر عبادتگاه قرار دادن و قرار دادن صورت در بالای قبر، به رقمی در زیر رقمی 532 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شدگی هست. بعد از این صاحب کتاب میگوید الغلو فی قبور الانبیاء و الصالحین یسیرها اوثانا تعبد من دون الله، یعنی که غلو کردن در قبرستان های پیغمبران و صالحین، غلو زیاده روی کردن، از حد گذشتن نسبت به قبرستان های پیغمبران و صالحین، یسیرها یعنی میگرداند همون قبری پیغمبران و صالحین را، اوثانن بت میگرداند، بت میگرداند که تعبدو من دون الله، عبادت کردن شما بعد از غیر الله تبارک و تعالی. یعنی که غلو بسیار زیاده روی کردن، اون مکان ده که غلو شد اون مکان آهسته آهسته اوثان می شود، وطن می شود، این اون مکان بت می شود که غیر الله در اونجا عبادت کرده می شود. الغلو فی قبور الانبیاء و الصالحین بالبناء علیها و الصلاة عندها و غیر ذلك من انواع الغلو یجعلها اوثانا تعبد من دون الله تعالی لانه یورث التاله والعبادة شیئا فشیئا. میگد که الغلو فی قبور الانبیاء و صالحین بالبناء علیها، یعنی زیاده روی کردن، غلو کردن نسبت به قبر پیغمبران و قبر صالحین، بالبناء علیها مثلا میگه با ساختمان کردن در بالای قبر، و صلات عندها و نماز خواندن در نزد آن قبر، و غیر ذلک من انواع الغلو، و غیر از این میگه دیگر انواع غلو را انسان انجام بده، به مثل مثلا دعا کردن، طلب کردن از اون قبر و از اون صاحب قبر، یجعلها اوثانا اون قبر رو میگه وطن قرار میدهد، میگرداند اون قبر رو وطن آهسته آهسته، تعبد من دون الله تعالی این عبادت کرده میشود اون قبر از غیر الله تبارک و تعالی، لانه یورث التعلها یا که یورث، یعنی که هر آینه اون ارث میگذارد، یورث ارث میگذارد، التعلها یعنی که تعلوه یعنی که اله قرار دادن، و لعبادت عبادت کردن، شیئا فشیئا یعنی آهسته آهسته، چیزی بعد از چیزی، آهسته آهسته آهسته اون قبر میگه چی میگردد؟ وسن میگردد، بوت میگردد که مردم اون قبر را میروند عبادت میکنند. و یدل لذلک ما یاتی، میگه دلالت میکند به این گفتمان اون حدیثایی که در پایان میآیند. یکم حدیث، حدیث ابی هریره رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه یکم حدیث، حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اللهم لا تجعل قبری وثنا، پیغمبر گفت که ای بار الها قبر من را وثن، بود جای عبادت، عبادت غیر الله قرار نده ای الله. میگه پیغمبر تو دعا کرد، لعن الله قوما، یعنی لعنت گفته است الله قومی رو که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قرار داده که هستن قبرستان های قبرهای پیغمبر هایشان رو عبادتگاه. الله سبحانه و تعالی آن قومی رو که قبر پیغمبرش را، قومی قبر انسان های صالحشان را عبادتگاه قرار میدهند، الله تبارک و تعالی اون قوم رو لعنت گفتگی هست. در حاشیه رقم 2 میگد اخرجه احمد، این حدیث را امام احمد روایت کرده که است در مسند امام احمد جلد 12 صفحه 314 یا در زیر 7358 در مسند امام احمد ابن حنبل. و ابو یعلا الموصلی مسنده، و همچنین ابو یعلا الموصلی در مسندش، فی مسنده، یعنی در مسندش روایت کرده که است جلد 12 صفحه 33 یا در زیر رقمی 6681 در مسندی ابو یعلا موصلی هم همچنین این حدیث روایت شده است. و الحمیدی فی مسنده، و حمیدی هم همچنین در مسندش جلد 2 صفحه 224 این حدیث رو روایت کرده است، یا در زیر رقمی 10055 در مسندی حمیدی هم این حدیث روایت شده است. و صحاح الالبانی و احکام جنایزی، و این حدیث را حکمش را صحیح گفته است، میگه شیخ البانی رحمه الله در کتاب احکام الجنایز صفحه 217. پس این حدیث، حدیثی صحیح است و حدیثی قابل قبول می باشد. این بود یکم دلیل. دویم دلیل، میگه قال مجاهد رحمه الله فی تفسیر قوله تعالی، میگه امام مجاهد رحمه الله در تفسیر سخن الله تبارک و تعالی سوره نجم آیه 19 که الله میگه افرایتم اللات والعزا، در زیر ان همین آیت در تفسیر همین آیت میگه قال کان یلوت لحم لهم السویقه، یلوت لهم السویقه میگه بود یلوت، یلوت یعنی که میده میکرد، لت یلوت به معنای آرد کردن، تلقان کردن، میده کردن، میگه بود یلوتو یعنی میده میکرد. کی میده میکرد؟ همین لات و عزا و همین ها میگه چیکار میکردن؟ یلوتو در این مکان میگه یلوتو یعنی میده میکرد، لهم سویقه یعنی برای آنها سویق را، سویق تلقان یعنی که گندم را که میپزند و بعد بعد از پختن گندم میده میکنند و بعد با اون روغن یا که اگون چیزی را آب ارلش میکنند و بعد میخورند که در تاجیکی خون میگن تلقان. پس انا همون تلقان رو میگه انجام میدادن، میده میکردن. فماتا پس میگه انا همین انسان ها موردند، لا تعزو میگن همین چکو کردن موردند. فعکفو علا قبرهی پس میگه مردم جمع شدن در نزد قبری همین انسان. فعکفو علا قبرهی پس میگه در نزدی قبرش میگه مردم قرار گرفتند، مردم آمدن جمع شدند. و عن ابن عباس رضی الله عنهما یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که کان یلوت السویق للحاجی یعنی بود میگه همین انسان یلوت یعنی میده میکرد سویق را یعنی همون تلقان را برای حاجی ها، برای کسانی که به زیارت بیت الله که میرفتند. این انسان میگه در همون راهی رفتنی به سوی بیت الله ده میگه یک جای داشت، در اونجا تلقان آماده میکرد برای حاجی ها صدقه میداد. پس انا همین جای انا همون ده یا که به نام همون یا در مکانی که همون میده میکرد بالای سنگ، خلاصه در انا همون جا مردم رفتن چیکار کردن؟ قرار گرفتن او را عبادتگاه قرار دادن. در حاشیه میگوید رقم یک السویق دقیق الحنطتی یعنی که آردی گندم را میگن، گندم را اصلا در تاجیکی خودمان سویق همون تلقان یعنی گندم اول میپزن میگه گندم بریان، اول گندم بریان میکنن بعد اون آرد میکنن، اول بریان کرده بعد آردش میکنن، انا مورا چی میگن؟ سویق. اوی شعیری میگه که اگه گندم باشد یا جوا میکنن نمیکنن، اما تلقانی از جوا را دیدگی نیستم و معلومات در بارش ندارم، اما از گندم را دیدگی هستم و خوردگی هستم و در بولش معلومات دارم که چی طور انجامش میتین. خلفه و بله بسمنی او المائی میگه که و لته، لته را میگه معناش خلفه یعنی ارلشش میکند، و بله یعنی ترش میکند، بسمنی یعنی که بر روغن او المائی و با آب. پس انا همین تلقان را کم تر روغن می اندازن، باز آبش می اندازن، اون را می کوبن و به مثل بگیم نان می شود، فقط این ملایم است بگیم مردم استفادهش می برند. انا همین را می گویند در عربی سویق، در تاجیکی تلقان. می گه و معنی عکف و علا قبری، معنی عکف و علا قبری استودن در بای قبر، می گه لازموه یعنی لازم گرفتن قبری همون انسان را. و اقبلوا علیه مردم همه رو آوردن به طرف قبرش، یعنی مردم می اومدن برای زیارتش. و حبسوا انفسهم عنده یعنی که باز داشتن نفسایشون را در نزد قبر همون انسان. و اجتمعوا حوله جمع شدن در اطراف قبر همون آدم. فتبین بذلك ان سبب عبادت لات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. فتبین بذلك پس میگه روشن شد، واضح و بیان شد با این، با این حالتی که بیان کردیم ان سبب عبادت لات، هر اون میگه سبب عبادت کردن لات هو الغلو، اون چی است؟ غلو هست، زیاده روی است. فی قبره در قبر این انسان، در قبر این انسان خیرخواه میگه، این انسانی که این تلقان تیار میکرد برای حجیه میداد، خبر این میگه غلو کردن حتی سار وثنن یعبدو، به اندازه ای که میگه وثن گشت یعنی که بود گشت که یعبدو عبادت کرده میشد، عبادت کرده میشد. پس این بود دو دلیل در بالای غلو کردن در قبر پیغمبران و صالحین، آهسته آهسته اون قبر را بت قرار میدهد. بعد از این صاحب کتاب میگوید حکم زیارت القبوری، یعنی حکم زیارت کردن قبرستان. قبرستان از زیارت کردن حکمش چی است؟ زیارت القبوری لاتعاضی و تذکری سنتون، یعنی زیارت کردن قبرستان برای اتعاض، یعنی پند گرفتن و تذکری به خاطر یاد به یاد آوردن سنت است، یعنی به خاطر پند و وعظ گرفتن زیارت قبرستان کردن یک سنت است. و دلیل علی ذلک، میگه دلیل برای این گفته امون حدیث بریده ابن الحصیب رضی الله عنه قال، یعنی حدیث بریده ابن حصیب رضی الله عنه است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پیغمبر گفت که من شما را باز داشتم از زیارت کردن قبرستان ها، پس شما زیارت بکنید قبرستان ها را. پس پیغمبر امر کرد که زیارت بکنید قبرستان ها را، یعنی اجازت داد. پس سنت شد عبادت زیارت کردنی قبرستان با نیت و مقصد و مرامی پند و وعظ گرفتن. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. در حاشیه میگوید اخرجه مسلمون فی کتاب الجنایزی، این حدیث را امام مسلم در کتاب جنایز باب استئذان النبي صلی الله علیه و سلم ربه عز وجل فی زیارت قبر امه، یعنی باب اجازت پرسیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم پروردگارش را عز وجل در باره زیارت کردن قبر مادرش، در زیر ان همین باب در کتاب صحیح مسلم در زیر رقم 977 میگه این حدیث روایت شده است در کتاب صحیح مسلم. پس این بود حکم زیارت قبرستان به نیت پند و نصیحت گرفتن، پند و وعظ گرفتن جایز است، برای پند و عبرت گرفتن جایز سنت است به این نیت باشد. اکو میگد حکمت و مشروعیت زیارت القبوری، یعنی حکمت جایز بودن زیارت کردن قبرستان ها، به زیارت قبرستان ها رفتن حکمتش چی است که شریعت اجازتش داد؟ میگه الحکمت من مشروعیت زیارت القبور تتلخص في امرين، میگه حکمت از جایز بودن شرعی و درست بودن زیارت کردن قبرستان خلاصه می شود، میگه در دو کار در خلاصه می شود، یعنی حکمتش همین دو کار است. یکمش میگه الاتعاض و تذکر الاخره، میگه یکم وعظ گرفتن و به یاد آوردن قیامت است. انسان وقتی به قبرستان می رود از اون پند می گیرد، از اون قبر پند می گیرد و قیامت را به یاد می آورد. این یکم سببش است. میگه دویم الدعاء للموتا، دویم سببش میگه دعا کردن در حق مردگان است. وقتی انسان به بالای قبر که می رود در حق صاحب قبر دعا میکند. پس این دو چیز میگه سبب شدگی است که شریعت، یعنی حکمتی شرعی و جایز بودن زیارت قبر، میگه خلاصش همین دو چیز میباشد. اکنون دلیل میاره، میگه ابی هریره رضی الله عنه قال، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که زور القبور، یعنی زیارت بکنید قبرستان ها را، فانها تذکر الموت. پس هر آینه گفت همین زیارت کردن قبر به یاد میارد مرگ را، به یاد میارد مرگ را، برای انسان سبب می شود که این انسان مردن را به یاد میارد و خودش را قرار می دهد که روزی در زیر این قبر خواهد قرار گیرد، زیرا که انسان آخرش مرگ می باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده. در حاشیه می گوید اخرجه مسلم فی کتاب الجنایزی، امام مسلم در کتاب جنایز این حدیث را تخریج کردگی هست. باب استئذان نبی صلی خاتم ربه عز وجل في زيارة قبر امه برقمی در زیر رقمی در زیر نمین با اجازت فرستادن پیغمبر صلی الله علیه و آله پروردگارش عز وجل را درباره زیارت کردن قبر مادرش در زیر انا همین باب برقمی در زیر رقمی 976 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شدگی هست که پیغمبر میگوید قبرستان ها را زیارت بکنید، پس هر آینه زیارت قبرستان برای انسان مرگ را به یاد می آورد. بعد از این صاحب کتاب میگوید اقسام زیارت القبوری، میگه قسم های زیارت کردن قبرستان، قبرها را زیارت کردن میگه به این اقسام تقسیم می شود. یک میگه که زیارت القبوری اربعه اقسامی، یعنی زیارت کردن قبرستان ها چهار تقسیم می شود. یکم از زیارت شرعیت، یکم زیارت شرعی و زیارت درست و سالم، و هی از زیارت التي يكون الغرض منها الاتعاذ الغرض منها الاتعاذ و تذکر الاخرتی. میگه که و همون زیارت شرعی زیارت است که می باشد غرض از آن زیارت وعظ گرفتن، یعنی اتعاظ یعنی که پند گرفتن، و تذکر الاخرتی و به یاد آوردن آخرت، او زیارت الموت للدعاء لهم، یا زیارت کردن مردگان به خاطر دعا کردن در حقشان. هر انسانی که به همین مقصد و مرام به زیارت قبرستان که رفت، این زیارت رو میگن زیارت شرعی، زیارت درست، زیارت سالم. دویم زیارت از زیارت المحرمه، دویم زیارت زیارت حرام، قبرستان از زیارت کردن حرام است. کدام این برای کی است؟ میگه وحی از زیارت النساء للمقابر، این میگه زیارت کردن زنها قبرستان را هست. وقتی زنها به قبرستان که برود با زیارت، این چی میشود؟ این حرام است، محرم است، این میگه زیارت محرمه. سیوم از زیارت البدعیت، زیارتی که بدعت است، زیارتی که بدعت می باشد مخالف سنت، و هی از زیارت القبور لدعاء الله تعالی عندها، و همون میگه زیارت کردن قبرستان به خاطر طلب کردن از الله تبارک و تعالی در نزد اون قبر، به خاطر آن می رود نزد قبر که در نزد قبر از الله طلب بکند، لظنی ها یعنی به گمان صاحبش، به گمان اون دعا کننده که اماکن فاضلتا للدعای، لظنی ها اماکن فاضلتا للدعای، یعنی صاحب این، یعنی انسانی که برای الله را طلب کردن نزد قبر می رود و از نزد قبر می رود و از الله طلب می کند، اون آدم میگه گمان می کند که همون قبر جای بسیار بزرگ است برای دعا، جای بزرگ برای دعا هست، او للتوسل بالموت، یا می رود نزد قبر وسیله می جوید با مرده، با اون مرده، مرده را وسیله می گیرد با سوی الله طلب می کند، از الله طلب می کند، اما اون مرده را وسیله می گیرد. این طور زیارت کسی که این کار را می کند، این زیارت را می گن زیارت بدعی، زیارتی که مخالفی سنت است، زیارتی مخالفی سنت. و آخرین زیارت، اقسام زیارت، از زیارت چهارم اقسام زیارت که آخرینش است، از زیارت شرکیت، یعنی زیارتی که شرک است، زیارتی قبرستان که شرک است، و هی از زیارت القبور لدعاء الموتى، یعنی که اون زیارت کردن قبرستان ها برای طلب کردن از خود مرده باشد، میروند تا اینکه از مرده طلب بکنند، میگن زیارت شرکی. بدون الهی تعالی نزل طلب میکنن، از مرده طلب میکنن، میگن زیارت شرکی. اما برود و نزد قبر از الله طلب کند، این زیارت بدعی میشود، اما از خود مرده طلب بکند، این زیارت شرکی میشود. ولی استغاثتی بهم، و میرود نزد قبر و استغاثه طلب میکند با اون صاحب قبر، استغاثه نگفتیم یاردم خواستن بعد از در مشکلی افتیدن، در یک مشکلی است، مثلا فرزند ندارد، بیمار است، در پرابلم هست و مشکل ها بالات شمدگی است، می رود از صاحب قبر کمک می خواهد، این را میگن زیارت شرکی. اولی طواف بالقبور تعظیما، یا یک انسان می رود به نیتی دور زدن و چرخ زدن در نزدی در اطراف قبر، تعظیما به خاطری قبر بسیار بزرگ میداند. و نحو ذلك، و نحو ذلك، و به مانند همین دیگر کارهایی که وجود دارد که شریعت منع کرده است و انسان یا در نزد قبر این کارها را انجام بتید، این را میگن از زیارت و شرکیه، این زیارتی که حکمش شرک است، زیارتی که حکمش شرک است. پس این بود اقسام زیارت که به چهار قسم تقسیم شد و این اقسامش. بعد از این صاحب کتاب میگوید شد الرحال الی زیارت القبور، یعنی که سفر کردن، شد الرحال منظور مقصود این سفر کردن، اصلا شد الرحال یعنی که تیار کردنی وسایل سفر، تیار کردنی وسایل سفر، اما میگیم سفر کردن، شد الرحال یعنی سفر کردن، الی زیارت القبور برای زیارت کردن قبرستان. یک انسان میگه برای زیارت قبرستان سفر بکند، میگه المراد بشد الرحال السفر، میگه مقصد از شد الرحال سفر میباشه، یعنی سفر کردن. و السفر لاجل زیارت القبور لا یجوز، میگه سفر به خاطر زیارت کردن قبر جایز نیست. یک انسان سفر میکند برای زیارت قبر، مثلا از یک مسافه به مسافه دوره که نامش سفر باشد میرود تا اینکه اون قبر را زیارت بکند، یعنی به زیارت قبر میرود، این میگه لا یجوز، این سفر جایز نمی باشد. و دلیل علی ذالک، دلیل برای این گفتمون حدیث ابی هریره رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال، میگه حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که لا تشد الرحال الا الی ثلاثه مساجد، یعنی که لا تشد بس مجهول، لا تشد الرحال یعنی سفر کردن نمی شود الا الى ثلاثه مساجد، مگر اینکه به سه مسجد سفر کردن جایز است. المسجد الحرام، یک مسجد حرام یعنی کعبه، و مسجد الرسول صلی الله علیه و آله، دوی مسجد پیغمبر که در مدینه هست، و مسجد الاقصا، سوم مسجد اقصا که در فلسطین هست. پس سفر کردن به این سه مسجد جایز است، به این سه مسجد سفر کردن جایز است، اما در غیر این یک جای دیگر انسان برای زیارت یک قبر به یک مکان سفر بکند، برای زیارت قبر، این جایز نمی باشد. در حاشیه میگد اخرجه البخاری فی کتاب تطوعی، این حدیث را امام بخاری در کتاب تطوع باب فضل صلات فی مسجد مکه و المدینه، یعنی باب در مسئله فضیلت نماز در مسجد مکه و در مدینه، میگه امام بخاری این حدیث را روایت کردگی هست، جلد 1 صفحه 398 یا در زیر رقم 1132 در کتاب صحیح بخاری. و مسلم فی کتاب الحج، و امام مسلم باشد این حدیث را میگه در کتاب حج، باب لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، یعنی سفر کرده نمی شود مگر اینکه به سه مسجد، در زیر انا همین باب در کتاب صحیح مسلم جلد 2 صفحه 1114 یا در زیر حدیث 1397 امام مسلم این حدیث را روایت کردگی هست. پس این حدیث صحیح می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید ولا یجوز ایضا شد الرحال بنیت زیارت قبر نبی صلی الله علیه وسلم لعموم الحدیثین السابقین، میگه و همچنین جایز نمی باشد سفر کردن به نیت زیارت کردن قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی یک انسان برای به نیت و مقصدی زیارت قبر پیغمبر اگر سفر بکند این سفر جایز نیست، این طور سفر کردن جایز نمی باشد. لعموم الحدیثین سابقین، یعنی در عموم برای این حکم کردن میگه همون دو حدیث گذشتگی میگه دلالت میکند. ولیکن من السنتی شد الرحال لزیارت مسجده صلی الله علیه وسلم، ولیکن میگه از جمله سنت سفر کردن برای زیارت مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نه اینکه قبرش. پس در اینجا یک نازکی است، باید هر یک مسلمان این نازکی را دقت بتید. وقتی که مدینه می رود، نیت و مقصد و مرامش، وقتی یک خانه می بروید سفر می کند می رود به مدینه، نیت و مقصد و مرامش زیارت قبر پیغمبر نباشد. نیت و مقصد و مرامش باید زیارت مسجد پیغمبر باشد. وقتی که می رود با این نیت، در زیر این نیت، وقتی در مدینه که رسی در مسجد پیغمبر، در زیر این نیت با قبر پیغمبر را زیارت میکنه، جایز است. در زیر این نیت قبر پیغمبر را زیارت میکند، بعد در اونجا در این صورت جایز میشود. اما اگر از خانه وقتی سفر میبراید نیتش زیارتی قبر پیغمبر باشد، پس در این صورت این سفر جایز نیست. این نازکی را دقت بدید که باید انسان با نیتی مسجد پیغمبر سفر ببرد، به مدینه برود. وقتی در مدینه که رسید، پس در نزد قبر پیغمبر است، میتونه قبر پیغمبر است زیارت بکند. این هست طریقی درست و سالمی زیارتی مسجد نبوی و قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که با همین نیت باید انسان به مدینه برود، ولی به مدینه سفر برود کند. برای قبر پیغمبر سفر بکند این جایز نمی باشد. و الحکمت من تحریم شد رحال الى القبور، میگه و حکمت از حرام بودن سفر کردن به قبرستان ها، به سوی قبرستان سفر کردن حرام است. حکمتش در چی است؟ میگه سد و ذریعت شرکی بی تعظیمی ها، یعنی بستن راه شرک با بزرگ داشتن اون قبر هاست. یعنی که انسان وقتی که سفر میکند برای زیارت قبر بارها بارها بارها، اون قبر در نظرش بزرگ میتابد. آهسته آهسته این کار میگه با شرک میرساند این انسان را. پس پیش از یعنی همین راهی رسیدن به شرک را گرفتن، همین است که زیارت برای زیارت کردن قبر سفر کردن باید منع باشد و باید حکمش ناجایز باشد. و عبادت ها من دون الله تعالی، آیست آیست میگه عبادت میکنند همون قبر را غیر از الله تبارک و تعالی. یعنی که وقتی که انسان سفر کرد برای زیارت قبر، به مرور زمان آیست آیست خود قبر را در زیارتش میگذرند و خود قبر را زیارت میکنند. پس این میگه سبب بود که شریعت به زیارت قبرستان سفر کردن منع کرد. اما اگر که مثلا پدرت مثلا در دهات در قشلاق مزار قبرستان قشلاق گرانده شدگی است، یا مادر دیو خیش تبارد، و تو مثلا در شهر زندگی میکنی و شهر از دهه و قشلاق تو قبری که در اونجا پدرت است خیلی طولانی است، خیلی راه است، یعنی که مسافه سفر هست، در این صورت تو با چی طریق میتونی که قبر اون پدرت را یا قبر مادرت را یا قبر اون نزدیکت را که اونجا هست زیارت بکنی؟ با نیتی زیارت خیش تبار و رفیق و دوستی که در اون دهه داری، با این نیت میره به اون دهه، با اون مکان. وقتی که در اونجا رفتی با زیارت و با دیداری رفیقا و خیش تبارا و بگیم شناسای اون دهه، بعد در ضمن این میتونه که تو قبر پدرت را یا قبر اون کسی که در اون دهه است برای زیارتش بروی و در اونجا بالای قبر دا دعا بکنی، طبق سنت زیارتش بکنی، در این صورت جایز است. اما مخصوص برای زیارت بخیزی بروی و قبر زیارت کنی و گشته بیایی، این جایز نمی باشد، این درست نمی باشد. پس این است راه حلی درستی برای زیارت قبری گذشته امان رفتن، اگر که در مسافه سفر باشد، به نیتی زیارت کسی به اونجا می رویم و در ضمن این در زیر این پس اون قبر را زیارت میکنیم. پس این بود درس دوم. با همین درس دوم خلاص شد که از درس ثانی درس دوم سبب دومی پیدایش شرک بزرگ داشتن قبرستان ها و قرار دادن قبرستان ها به مساجد بود. با همین درس دوم خلاص شد. اکنون از درس ثالث، درس سوم، همچنین از سبب ثالث، یعنی سبب سوم از پیدایش شرک، از تبرک بالاشجاری، یعنی تبرک جوستن به درخت به درخت ها و الاحجار و نحوه ما، یا تبرک جوستن به سنگ ها، یا تبرک جوستن به مثل همین چیزهای ده انسان تبرک بجوید. این هم سبب است که انسان را به شرک میرساند. این موضوع درس سوم است. این درس سوم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه همون را در همین جا به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.